ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในการกล่าวครั้งนี้ว่าธรรมสัจจะของสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูการบรรยายครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายของเรื่องและของภาคมาฆบูชาจึงอยากจะกล่าวสรุปข้อความทุกแง่ทุกมุมของเรื่องนี้ในลักษณะปริภัทแต่เนื่องจากจะกล่าวให้เห็นจะเห็นโดยชัดเจนจ่อจงลงเป็นเรื่องๆก็เรียกว่าธรรมสัจจะคือแง่หนึ่งมุมหนึ่งที่จะต้องมองให้ลึกซึ้งถึงที่สุดว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นก็คือโอกาสกล่าวในลักษณะของอริยสัจสี่ประการซึ่งมีหลักว่าจะต้องตั้งปัญหาขึ้นมาว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมันเพื่อประโยชน์อะไรและมันจะสำเร็จตามนั้นได้อย่างไร ธรรมะในรูปแบบที่เรียกว่าสำหรับยุคปรมาณูนี้ก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์แห่งยุคปรมาณูของคนทุกคนทั้งในแง่ของสงครามและในแง่ของสันติภาพและในแง่ของพุทธบริษัทโดยทั่วไป ที่ว่าในแง่ของสงครามนั่นหมายความว่าถ้ามันเกิดสงครามปรมาณูขึ้นมาเราจะมีธรรมะอะไรสำหรับจิตใจที่จะต่อสู้กับโทษร้ายกาจพิษภัยร้ายกาจของสงครามนั้นในแง่ของสันติภาพก็หมายความว่าเมื่อมันยังไม่เกิดสงครามเราควรจะมีความรู้อย่างไรในเรื่องนี้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ยังเป็นสันติภาพแห่งยุคปรมาณู และที่ว่าในแง่ของพุทธบริษัททั่วไปนั้นหมายความว่าถ้าเราจะเป็นพุทธบริษัทกันอย่างถูกต้องไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทแล้วเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้และปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะไม่เสียหน้าเสียชื่อเสียเกียรติเสียอะไรของพุทธบริษัท ซึ่งจะต้องไม่ลืมว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบาน เดี๋ยวนี้เขาทำอะไรกันได้บ้างที่เรียกว่าในยุคปรมาณูเขาไปดูดวงดาวดวงจันทร์มาจากเบื้องหลังของดวงดาวดวงจันทร์ก็ได้คือเขาไปพ้นไปจากดวงดาวและดวงจันทร์แล้วย้อนดูมาทางดวงดาวและดวงจันทร์อย่างนี้เขาก็ยังทำกันได้แล้วมันไม่เหมือนยุคโบราณแล้ว เดี๋ยวนี้เขามียานพาหนะสำหรับจะกระโดดแถวๆไปที่นั่นไปที่นี่อย่างไปรอบโลกกันได้มันก็ในไม่กี่ชั่วโมงนี่เป็นต้นมันเปลี่ยนมากถึงอย่างนี้เราจะต้องมีอะไรในทางจิตใจที่จะเหมาะสมสำหรับความก้าวหน้า ของมนุษย์ในโลกถึงขนาดนี้ที่มันจะมีมาก็คือว่าความก้าวหน้ามากเช่นนี้มันย่อมให้เกิดผลที่แปลกประหลาดหรือรุนแรงมากพอๆกันจะเรียกภาษาธรรมะเขาก็เรียกว่าอติมหันตารมที่เป็นความทุกข์นานาชนิดอติแปลว่าอย่างยิ่งมหันตะก็แปลว่าใหญ่อารมณ์ก็แปลว่าสิ่งที่จะรู้สึกหรือกระทบมันจะเป็นสิ่งที่มากระทบอย่างใหญ่ยิ่งแก่จิตใจในรูปแบบของความทุกข์ทำไมไม่มองกันในแง่ความสุข ก็เพราะมันยังมองไม่เห็นมันยังไม่มีทางจะมองว่าการที่พัฒนาก้าวหน้าในทางที่ทำให้คนลุ่มหลงความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางอายตนะนี่มันมองไม่เห็นทางของสันติสุขแม้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังสนุกสนานอร่อยกันอยู่ก็ตาม เพราะว่าอารมณ์ชนิดนี้มันส่งเสริมกิเลสมันสนองกิเลส แห่งความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันมากถึงที่สุดแล้วมันก็มองไม่เห็นสันติภาพงั้นเราจึงมองเห็นแต่ในทางที่ไม่พึงปรารถนาไม่น่าปรารถนามันจะเป็นวิกฤติการคือตรงกันข้ามจากสันติภาพแล้วก็จะเนื่องกันเป็นสายไม่ขาดตอนจึงเรียกว่ามันเป็นอติมหันตารมคำแปลกสำหรับคนทั่วไปแต่คำธรรมดาในภาษาธรรมะอารมณ์ใหญ่ยิ่งหมายความว่ามันครอบงำจิตใจใหญ่ยิ่งคือความรู้สึกที่มันมากเหลือประมาณนั่นเองอารมณ์เล็กๆผ่านมามันก็ไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวก็ลืม แต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ใหญ่และใหญ่ยิ่งเนี่ยมันยากที่จะลืมเพราะมันบีบคั้นมากเพราะมันทำลายมากเพราะมันให้ความทุกข์มากแล้วมันอยู่ในลักษณะที่เรียกในภาษาธรรมะอีกเหมือนกันคือเรียกว่าอมาตาปุตติกภัยฟังประหลาดประหลาดหรือแปลกแล้ว อมาตาปุตติกภัยภัยซึ่งทำให้ไม่มีความเป็นบิดามารดาเอาเนื้อความก็คือว่าภัยที่บุตรกับบิดามารดาก็ช่วยอะไรกันไม่ได้คือเมื่อเกิดภัยอันนี้ขึ้นมาแล้วบุตรกับมารดานะไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรให้แก่กันไม่สามารถจะช่วยกันและกันได้ตามธรรมดาก็หมายถึงความทุกข์อันเกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยแม่ไม่ได้พ่อก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยพ่อไม่ได้นั่นว่าเป็นภัยเหลือประมาณเด็ดขาดแต่มาในบัดนี้เรามีภัยภายนอกเป็นอันตรายภายนอกชนิดที่ลูกก็ช่วยแม่ไม่ได้แม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ก็หลับตาดูเอาเองกันแล้วกันว่าถ้าว่าระเบิดอะไร ระเบิดปรมาณูมหาภัยมันลงมาแล้วใครช่วยใครได้ครับมันกลายเป็นฝุ่นกันไปทั้งหมดแล้วใครจะช่วยใครได้นี่มันก็มีค่าเท่าๆกันกับคำว่าช่วยกันไม่ได้ในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในยุคปรมาณูแล้วมันจะมีภัยใหญ่หลวงเมื่อไรก็ได้ชนิดที่แม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยแม่ไม่ได้มีก็เหมือนกับไม่มีอย่างนั้นแหละทีนี้ใครจะช่วยอะไรจะช่วยอาตมาคิดว่าธรรมะจะช่วยธรรมะช่วยก็หมายความพระพุทธเจ้าช่วยธรรมะนั่นแหละจะช่วยเพราะเตรียมธรรมะไว้สำหรับช่วยในภัยอันตรายที่แม่แต่แม่และลูกแสนจะรักซึ่งกันและกันก็ช่วยกันไม่ได้ขอให้เตรียมตัวไว้สำหรับจะไม่ร้องไห้ก็พอแล้วอย่าถึงกับว่าจะเตรียมตัวไว้หัวเราะเลยไม่มีใครเชื่อจึงจะเตรียมตัวสำหรับจะไม่ร้องไห้เมื่อภัยนี้มาถึงก็รู้จะวิเศษในเหลือประมาณแล้วไม่ต้องพูดว่าฉันจะหัวเราะถ้าว่ามีธรรมะนี่มากจริงมากจริงอาตมาคิดว่าหัวเราะได้คนที่มีธรรมะสูงเพียงพอจริงๆมันก็หัวเราะได้ในทุกกรณีในทุกกรณีไหมครับในทางวิบัติวินาศในทางได้สมบัติอย่างยิ่งก็ไม่สามารถหัวเราะได้ทั้งในเรื่องที่ชวนให้ยินดีและเรื่องที่ชวนให้ยินร้ายเดี๋ยวนี้เราชาวบ้านนี่ไม่เอากันถึงขนาดนั้นเลยเอาแต่เพียงว่าเมื่อยังไม่ตายอย่าต้องร้องไห้ก็ดีสมไปแล้วไม่ต้องถึงกับว่าหัวเราะนี่จึงขอให้สนใจฟังธรรมะชนิดนั้นนี่คือเรื่องวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูที่จะต้องทำไว้คล่องแคล่วชำนาญอย่างยิ่งสมบูรณ์มากเพียงพอถูกต้องดีนี่ก็จะได้ปกติอยู่ได้ในเหตุการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในยุคปรมาณูท่านต้องนึกถึงข้อความที่บรรยายมาแล้ว11ครั้งข้างต้นว่าปฏิบัติอย่างไร และข้อไหนเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นสุญญตาแล้วก็เห็นตถาตาเห็นอิทัปปัจจยตาอยู่ได้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในทุกๆกรณีนี่มันจะมากน้อยสักเท่าไรในการที่จะทำให้ได้ถึงขนาดนี้จะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองได้อย่างเต็มที่ในเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นใหญ่หลวงเท่าไรก็ตาม เห็นว่าเช่นนั่นเองได้นั่นแหละคือจะคงที่ได้จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือถ้าอยากจะหัวเราะก็ยังจะหัวเราะได้แต่ว่าพระอรหันต์ท่านคงจะไม่หัวเราะมันเหนื่อยเปล่า อยู่เฉยๆ ก็ดีแล้วไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้นะมันดีกว่าเรียกว่าเรามีธรรมะที่จะทำความคงที่ได้ในทุกๆ กรณีที่นี่ขอโอกาสพูดไปตามลำดับว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรและโดยวิธีใดสืบต่อไปถ้าจะถามว่าสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูนี่มันคืออะไร ก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า รมาณูนั่นกันเสียก่อนข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะศึกษาวิทยาศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับปรมาณูทั้งทางฟิสิกส์ทั้งทางเคมีมากมายมหาศาลอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาอย่างนักวิทยาศาสตร์เราจะรู้แต่เพียงว่าในยุคปรมาณูนี่อะไรอะไรมันจะงุ่มง่ามอยู่ไม่ได้จะรีรออยู่ไม่ได้มันต้องทำกันอย่างสายฟ้าแลบในการที่จะเกิดขึ้นในการที่จะดับไปหรือในการที่จะรู้จักสิ่งต่างๆนี่มันต้องทำได้เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบมันต้องลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรแล้วมันก็จะต้องผ่าลงไปได้เหมือนกับสายฟ้ามันผ่าลงมาไม่มีอะไรต้านทานได้อย่างนี้เป็นต้นคือเราจะต้องมีความสามารถทำอะไรได้สมกับที่มันเป็นยุคปรมาณูทีนี้ที่ว่าสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูนั้นพอจะมองเห็นได้ในคำพูดนั่นเองถ้าเราเอามารวมกัน เอาคำว่าสมถะกับคำว่าวิปัสสนามารวมกันเข้าเป็นเรื่องเดียวมันไม่เป็นสองเรื่องถ้ามันเป็นสองเรื่องมันต้องทำสองเรื่องมันช้าอยู่เอาเรื่องสมถะและเอาเรื่องวิปัสสนามารวมกันเป็นเรื่องเดียวมันจะได้ทำอย่างเดียวหรือทำทีเดียวแล้วก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไป ก็ดูวิธีปฏิบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆ นั่นนะว่าเห็นอะไรก็เห็นว่ามันเป็นอย่างไรทั้งในแง่ของลักษณะว่ามันมีลักษณะอย่างไรทั้งในแง่ของสัจจะหรือความจริง ว่ามันเป็นอย่างไรจนสรุปความได้ว่าจะเห็นอะไรคือจะดูไปที่อะไรก็จะเห็นความเป็นอิทัปปัจจตาคือการที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันเป็นสาย ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่เคยพูดสรุปความสั้นๆว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเลี้ยวมองไปรอบด้านก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเห็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่ปรุงแต่งกันอยู่แล้วก็ไหลไปตามความไม่เที่ยงและความที่เหตุปัจจัยมันปรุงแต่งแล้วก็มันผลักไสให้มันเกิดสิ่งใหม่นี่อย่างนี้เรียกว่ามันเห็นในแง่ของสมถะคือเห็นเป็นอารมณ์มีจิตกำหนดอยู่ที่นั่นและเห็นในแง่ของวิปัสสนาคือเห็นว่ามันมีลักษณะอาการตามจริงของมันอย่างไร เห็นพร้อมกันไปนี่เรียกว่าบวกสมาธิกับปัญญาเข้าด้วยกันก็แล้วกันสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นกำหนดแน่อยู่ที่อารมณ์ปัญญาคือเห็นว่ามันมีอะไรอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีสัจจะอย่างไรเช่น มองดูไปที่ก้อนหินเมื่อจับลงไปที่ก้อนหินกำหนดลงไปที่ก้อนหินมันก็เป็นสมาธิถ้าดูเห็นว่าก้อนหินก้อนนี้ไหลอยู่เรื่อยไม่ความเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นปัญญาที่ไม่ต้องทำหลายหนนะไม่ต้องทำสองหนทำคนเดียวมองไปที่ก้อนหินนั่นก็เห็นทั้งสมาธิคือมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาพร้อมกันไปในตัวในเรื่องนี้ทำให้เรามองเห็นอะไรเห็นความฉลาดของพวกนิกายเซนที่เอามาพูดกันอยู่หรือกำลังพูดกันมากขึ้นนิกายเซนเขาไม่แยก ในภูนิกายเซนไม่แยกสมาธิกับปัญญาออกจากกันเอามารวมกันแล้วเรียกว่าเซนตรงกับภาษาบาลีว่าฌานตรงกับภาษาสันสกฤตว่าธียานแปลว่าเพ่งฉะนั้นคอยเพ่งลงไปที่นั่นแล้วเห็นพร้อมกันทั้งสมาธิและปัญญาท่านจึงไปเราจึงเห็นในข้อปฏิบัติของเซนมันไม่แยกศีลไม่แยกสมาธิไม่แยกปัญญาเมื่อเพ่งลงไปที่อะไรมันก็มีศีลอยู่ที่การเพ่งมันกำหนดอยู่ที่อะไรมันก็เป็นสมาธิอยู่ที่นั่นแล้วเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นปัญญาเรียกว่ามันประหยัดมากรวมสามอย่างมาเป็นเรื่องเดียวกันนี่ก็ทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวได้ผลทั้งสามอย่าง บางทีเราจะต้องเรียกว่ามันโง่เกินไปก็ได้ที่แยกออกจากกันแล้วมานั่งทำนั่งทำแต่ละอย่างละอย่างมันก็ไม่เคยสำเร็จสักทีรักษาศีลจนตายมันก็ไม่เคยมีศีลสักที เพราะมันแยกออกไปเป็นตัวศึกษาบทอย่างนั้นอย่างนี้แล้วซึ่งก็ทำให้เต็มตามนั้นไม่ได้เพราะมันไปตั้งใจทำโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะทำทำไมที่จริงทำศีลก็เพื่อให้เป็นเครื่องรองรับสมาธิทำสมาธิก็เป็นเครื่องรองรับปัญญาถ้าแยกทำอย่างเดียวมันก็ไม่สำเร็จได้หรอกต้องทำทีเดียวพร้อมกันไปทั้งสามอย่างนั่นแหละมันสำเร็จประโยชน์มีภาพล่อของพวกเซนอยู่ภาพหนึ่งซึ่งอยากจะเอามาเล่าฟังกันเล่นคือภาพรูปกบนั่งอยู่ปากรูอาตมาก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยนักก็แต่ก็เคยเห็นบ้างเหมือนกันแหละกบมันนั่งอยู่ที่ปากรูมันนั่งขัดสมาธิที่นี่มันมีคำพูดเขียนไว้ว่ากบเนี่ยมันพูดว่าถ้าเขาเป็นพระอรหันต์กันก็นั่งสมาธิแล้วฉันก็เป็นพระอรหันต์กับเขาด้วยองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะฉันนั่งสมาธิมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้กบมันว่ามันนั่งสมาธิมาเกิดมาจนบัดนี้เ นี่ยเป็นคำล่อของพวกเซนถึงล่อนิกายอื่นล่อนิกายมหายานด้วยกันก็มีล่อเถรวาทก็ได้ว่าที่มันยึดมั่นแต่เรื่องนั่งสมาธินั่งสมาธิเอากันเป็นตัวแข็งตัวอะไรไปเลยกบมันก็ล่อเล่นให้ฉันก็นั่งสมาธิมาตลอดเวลาดังนั้นฉันก็เป็นพระอรหันต์กับเขาองค์หนึ่งด้วยเหมือนกัน นี่แหละเป็นเครื่องชี้เห็นว่าอย่าทำอะไรให้มันยังหลับหูหลับตาไม่มองเห็นโดยรอบคอบรอบด้านแล้วมีรูปภาพอีกรูปหนึ่งก็ล่ออย่างเดียวกันอีกอะเพราะไอ้พวกที่มันสำเร็จธรรมะนั่นแหละถ้ามันเดินมาทางนี้นะถ้ามันเดินผ่านมาทางนี้ฉันจะกระโดดลงน้ำให้ดังพลุ้งให้มันตกใจเลยให้อาจารย์ที่สำเร็จทางศาสนาเดินผ่านมาทางนี้ฉันจะกระโดดลงในน้ำให้ดังพลุ้งให้มันสะดุ้งเลยขบมันว่าอย่างนี้นี่เป็นเรื่องล่อเป็นนิทานล่ออย่างยิ่งคือ ยึดมั่นในการกระทำกันมากเกินไปจนทำอย่างนี้เท่านั้นทำอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็ยึดมั่นผลสำเร็จกันมากเกินไปจนเป็นเรื่องคลั่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่เคยมีในพระพุทธศาสนาจำไว้ก็ได้ว่าเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์นี้มันไม่มีในพุทธศาสนาอย่าเอามาเพราะมันมีแต่อิทัปปัจจตามันไปตามกฎทัปปัจจตาโดยตรงแน่วเฉียบขาดจะเป็นเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปไม่ได้ ถ้าว่าเอาเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใส่ไว้ในพุทธศาสนามันก็กลายเป็นนั่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนขอร้องกันอยู่ไม่ต้องทำอะไรเป็นถือศาสนานั่งอ้อนวอนนั่งขอร้องกันไปเสียมันไม่ใช่พุทธศาสนาท่านเราต้องทำอะไรที่มันเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกฎของธรรมชาติอยู่ในตัวแล้วก็มีผลเจริญก้าวหน้าไปตามการปฏิบัตินั้นเราสังเกตดูในอรรถกถาธรรมบทซึ่งมีเรื่องมากมายเรียกประมาณว่าพระพุทธเจ้าบอกกรรมฐานน่ะมันบอกข้อความอันหนึ่งให้แก่ภิกษุรับเอาไปปฏิบัติของตนเองจนกว่าจะมีผลขึ้นมาแล้วค่อยมาถวายผลมาเล่าเรื่องผลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปนั่งคุมอยู่ข้างๆเหมือนกับทำกันอยู่ในบัดนี้และก็ไม่ได้แยกออกไปว่าเป็นสมาธิอย่างนั้นเป็นทิศนาอย่างนี้ท่านบอกกรรมฐานในลักษณะคล้ายๆกับโครงอานของเซนเหมือนกันแหละกับภิกษุนั้นไปคิดมันไม่เชิงคิดมันไปคอยเฝ้าดูกว่าจะเห็นแจ้งฉันสมมติว่าไปทำชนิดที่ไม่ได้อยู่ที่นี่และไม่ได้ไปข้างไหนไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไปปฏิบัติจนในมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้สิไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไปข้างไหนถ้าอยู่ที่นี่มันยังมีตัวตนมีคนผู้อยู่ที่นี่ถ้าไปข้างไหนมันก็มีความอยากที่จะไปข้างไหนก็มีตัณหาที่จะอยากไปหาอะไรที่ไหนแล้วไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันก็เพราะว่ามันเหมือนกันถ้าเราไม่มีความอยากอย่างเดียวเท่านั้นความหมายของอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้น แทนที่ท่านจะอธิบายอย่างนี้ท่านกลับให้ไปคิดเอาเองว่าไปทำให้มันเห็นว่ามันไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วมันไม่ได้อยู่กันที่ไหนแล้วมันไม่ก็ไม่ได้ไปไหนด้วยมันไม่ได้ไปมันไม่ได้มาแล้วมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ไหนด้วยแกไปคิดเอาเองสิคิดคือมันก็ไปคิดพอลงมือคิดเท่านั้นแหละมันก็เป็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเต็มปรีขึ้นมา การบังคับให้กระทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นศีลการทุ่มเทกำลังใจทั้งหมดลงไปในสิ่งใดมันก็เป็นสมาธิและการเห็นแจ้งรู้แจ้งไปตามลำดับมันก็เป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาพอภิกษุเขาลงมือเพ่งเรียกว่าเพ่งดีกว่าเพ่งในข้อที่ต้องรู้มันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาไม่ได้นั่งว่าเรื่องศีลเรื่องสิกขาบทสิบสิกขาบท227อะไรอยู่ที่ไหนเลยสํารวมกำลังกายกำลังใจเพ่งลงไปที่สิ่งใดการสํารวมนั้นเป็นศีลการเพ่งให้ลงไปที่สิ่งนั้นเป็นสมาธิการเห็นความจริงที่เนื่องกันอยู่กับสิ่งนั้นเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนานี่ในอรรถกถาทั้งหลายก็แสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้ซึ่งทำให้เชื่อว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็บอกกรรมฐานชนิดที่มันไปเพ่งแล้วมันก็จะออกมาทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนาไม่เอามาแยกมันเป็นเรื่องมากแล้วทำทีละข้อทีละข้อทำจนตายก็ไม่ได้รักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลอย่างนี้ระวังให้ดีว่า ไอ้สิ่งที่มันจะมีประโยชน์สำเร็จประโยชน์ได้จริงนั่นกลายเป็นเรื่องน้อยไม่ใช่เรื่องมากมายเหมือนที่เราคิดนึกหรือยึดถือกันอยู่อาตมาอยากจะขอร้องให้พิจารณาดูตามธรรมชาติเมื่อเราจะคิดอะไรจะทำอะไรมันเป็นความคิดที่จะทำตั้งใจที่จะทำแล้วก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดพร้อมกันไปในตัวที่เราสามารถรอดชีวิตอยู่ได้เอาชนะธรรมชาติได้นะเพราะว่าธรรมชาติมันทำให้สิ่งที่มีชีวิตนี่มีความตั้งใจจะกระทำและมีการกระทำที่ถูกต้องพร้อมกันไปในตัวเพียงแต่มันค่อยๆเป็นขึ้นมาค่อยๆเป็นขึ้นมาเรามองไม่เห็นชัดหรืออาจจะไม่รู้จักแยกถ้าเราจะสังเกตดูเด็กเล็กๆที่มันโตขึ้นมาทุกวันเด็กเล็กๆที่จะวิ่งอยู่นี่มันก็เจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันทั้งในส่วนสมาธิและในส่วนปัญญา ไอ้ตัวเล็กที่นี่ให้มันเขียนคองอให้มันเขียนดีกันทุกวันเขียนเป็นแถวๆคอถึงหอยมันเขียนดีทุกวันแสดงว่ามันมีสมาธิในการเขียนเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วมันมีความฉลาดในการเขียนให้สวยเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นด้วยไอ้สมาธิและปัญญาทำงานด้วยกันแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันไม่เท่าไรเด็กคนนี้มันก็จะเขียนหนังสือสวยและเร็วหรือว่าสำเร็จนั่นน่ะไม่มีอะไรหรอกที่ว่าจะทำได้โดยไม่ใช้พร้อมกันทั้งกำลังจิตและกำลังปัญญาถึงจะให้มันโง่อย่างไรเอาขวานส่งให้มันไปผ่าฟืนถ้ามันผ่าฟืนออกแล้วมันก็จะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาแหละไอ้โง่ถ้ามันผ่าฟืนออกมันจึงมีสมาธิในการที่จะเวียงขวานลงไปแล้วมันจะมีปัญญาว่าเวียงอย่างไรเวียงท่าไหนซึ่งมันจะออกง่ายไม่ฟืนจะแตกออกจากกันโดยง่ายไหมไม่มีใครมาสอนมันก็เจริญด้วยสมาธิและปัญญาในการผ่าฟืนนั่นแหละจนเพียงพอไม่ว่าเรื่องอะไรที่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นธรรมชาติมันควบคุมให้เองถ้าจะให้มันมีศีลในการผ่าฟืนด้วยก็คือมันตั้งใจที่จะผ่าฟืนนั่นแหละเป็นตัวศีล มันตั้งใจไม่ที่จะต้องผ่าฟืนไม่หนีไปเที่ยวเสียนั่นแหละมันก็เป็นศีลและความแน่แน่ในการที่จะผ่าลงไปความฉลาดที่จะดูอย่างไรมันจะออกจากกันได้โดยง่ายนี่มันก็เป็นปัญญาเป็นสมาธิและปัญญาตามธรรมชาตินี่จะมีในทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าแม่ครัวจะหุงข้าวต้มแกงอะไรอยู่ในครัวไปแยกดูสติปัญญาก็มีความแน่วแน่แห่งจิตก็มีความสำรวมระวังอะไรก็มีเพราะถ้าไม่มีมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้น่าจะติดไฟขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ถ้ามันไม่มีทั้งสมาธิและปัญญาแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นของตามธรรมชาติแล้วมันละเอียดจนถ้าไม่สังเกตศึกษามันก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่ต้องสังเกตศึกษาเพราะใครๆมันก็ทำได้ใครๆมันก็ผ่าฟืนได้ใครๆมันก็จุดไฟติดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าอะไรธรรมชาติควบคุมมาเสร็จให้มีพร้อมกันทั้งสมาธิและปัญญานี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมชาติกำหนดมาให้เป จนเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเราจึงมีปฏิภาณอย่างนั้นอย่างนี้ไหวพริบทันท่วงทีที่จะต่อสู้กับอันตรายเอาชนะอันตรายรอดมาได้เพราะมีใช้ทั้งสมาธิและปัญญาเพียงพอจะสัตว์กัดต่อยหรือว่าสัตว์จะขบกัดให้ตายหรือว่าจะเดินหกล้มทุกอย่างมันจะต้องแก้ไขเอาตัวรอดมาได้ในการเอาตัวรอดมาได้นั้นมันมีทั้งสมาธิและปัญญาตามธรรมชาติเพียงพอข้อนี้มันก็เป็นความดีของธรรมชาติที่มันสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นได้ตั้งครึ่งตั้งค่อนถ้าเราเหยียบลงไปถูกไฟมันก็ชักขาขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องเจตนา นี่ก็เป็นส่วนที่ธรรมชาติช่วยอยู่มากแต่ถ้ามันชักไม่ได้ล่ะชักไม่ออกมันจะต้องมีความรู้มีสติปัญญามีแก้ไขมีอะไรให้มันรอดมาได้แหละแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมาสังเกตดูมันก็มีเหมือนกันมันเพียงแต่มันยิ่งน้อยลงไปกว่าคนความตั้งใจที่จะกระทำมันก็มีแล้วทำให้ดีจนสำเร็จมันก็มีอย่างว่างูมันจะคลืนสัตว์ตัวที่โตเท่าๆกันก็ไปได้ไหมมันมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาไปนั่งดู มันจึงคลืนสัตว์ตัวโตเท่าๆกับงูนั่นก็ไปได้ธรรมชาติต้องการให้เรามีทั้งสมาธิปัญญาแล้วมอบให้มาทั้งสมาธิปัญญาแล้วเรามันไม่ใช้กันซะเองเราประมาทเราอวดดีเราโง่หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ใช้กันให้ดีให้เต็มที่ทั้งสมาธิและปัญญาที่ถ้าเป็นเรื่องวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดตามกฎของธรรมชาติเราก็เห็นได้ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างเท่าที่จำเป็นที่จะมีด้วยกัน มันจึงจะสำเร็จประโยชน์เช่นในกรณีที่ผ่าฟืนนั่นขวานนั่นน่ะจะเวียงลงไปบนฟืนนั่นไอ้ขวานนั่นจะต้องมีของสองอย่างเป็นอย่างน้อยคือความคมกับน้ำหนักไอ้ขวานนั่นต้องมีน้ำหนักพอสมควรนะไม่ใช่เบาเป็นนุ่นนะแล้วขวานนั่นจะมีแต่ความคมอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มีน้ำหนักถ้ามีมันมีน้ำหนักแต่มันไม่มีคมมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกันมันไอ้ขวานไอ้มีดเนี่ยที่มันจะตัดอะไรขาดลงไปนี่มันต้องได้ทั้งน้ำหนักและความคมสมาธิก็คือน้ำหนักคือน้ำหนักของมีดหรือขวานที่มันมีน้ำหนักพอที่จะฟันลงไปและปัญญาคือความคมที่มันบางคมกริบนั่นก็คือปัญญามันเอาน้ำหนักกับความคมบวกเข้าด้วยกันมันจึงมีการตัดนี่เป็นเรื่องทางวัตถุแท้มันก็ยังต้องมีทั้งสมาธิและทั้งปัญญาแต่เราก็ไม่ค่อยจะได้สนใจถ้าจะศึกษากันมาตั้งแต่ระดับธรรมชาติต่ำๆก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้โดยมากเราเห็นพร้อมกันทั้งสองอย่างเป็นอย่างเดียวไปเสียความจริงที่หลอกลวงความจริงที่หลอกลวงเราไม่รู้เท่าทันมันเช่นเราดูหนังที่ฉายไปที่จอแล้วก็คิดว่ามันหนังฉายที่จอ เราไม่รู้ว่ามันประกอบอยู่ด้วยส่วนสำคัญที่สุดคือแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็ภาพที่จะฉายไปด้วยแสงสว่างนั้น อย่างว่าเราเปิดแสงสว่างใช้ไปที่จอขาวไม่มีภาพอะไรเลยนั่นคือส่วนของแสงสว่างถ้าเรามีภาพติดไปกับแสงสว่างนั้นมันก็ปรากฏเป็นภาพอยู่ที่จอนั้นเราก็เห็นภาพเสียเราก็ไม่เห็นแสงสว่างถ้าเราเห็นเป็นภาพไปแล้วเราก็เห็นมันเป็นภาพที่จอเราไม่เคยแยกออกว่ามันเป็นแสงสว่างส่วนหนึ่งเป็นภาพอีกส่วนหนึ่งทำงานร่วมกันนี่เป็นเหตุให้คนเราไม่สามารถจะแยกออกเป็นส่วนสมาธิหรือออกเป็นส่วนปัญญาแสงที่แรงกล้าที่พ่นไปที่จอนั้นมันเป็นเหมือนกับสมาธิแล้วภาพต่างๆที่จะพาไปด้วยแสงสว่างนั่นมันเป็นปัญญาอย่างนี้เป็นต้น เราก็คิดว่ามันเป็นจริงอยู่ที่ว่ามันมีภาพจ๋าอยู่ที่จอนี่จริงอย่างคนโง่เขาจริงกันได้อย่างนี้แต่ถ้าคนปัญญามันโอ้มันสองอย่างนี่มันแสงสว่างเพียงพอแล้วก็ภาพที่มีอยู่อย่างชัดเจนแล้วเอาบวกกันเข้าไปรวมกันอยู่ที่จอนั่นคนที่มีปัญญาก็เห็นว่าไอ้ภาพที่จอนั่นมันไม่ใช่ภาพที่จอเป็นตัวเป็นตนอะไรมันประกอบขึ้นโดยของสองอย่างคือแสงสว่างเพียงพอกับภาพตามที่มันมีอยู่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเราควรจะรู้ไว้ว่ามันประกอบอยู่ด้วยส่วนสำคัญอย่างน้อยสองอย่างมันจึงแสดงปรากฏการณ์อะไรที่มีความหมายมีค่ามีอะไรออกมาได้เหมือนอะไรอย่างเราเห็นรถยนต์มันวิ่งอย่างนี้แล้วก็เห็นรถยนต์วิ่งแค่นั้นแหละเราไม่เคยคิดแยกเป็นสองส่วนว่าไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ที่มันทำให้เกิดกำลังมันก็ส่วนหนึ่งแล้วไอ้ล้อที่มันจะหมุนด้วยแรงของเครื่องยนต์มันอีกส่วนหนึ่งนะมันคนละส่วนซึ่งพวกนายช่างเขารู้ดีอย่างภาษาเครื่องยนต์ก็พูดว่าไม่มีโหลดเครื่องยนต์หมุนอยู่เฉยๆไม่ได้เข้าเกียร์หรือไม่ได้พาดผ่านสายพันอะไรกับใครที่ไหนมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่หมุนเป็นบ้าไปเลยมันเหมือนกับสมาธิกำลังที่ถ้ามันเข้าเกียร์หรือมันม่วงนวงสายพันเข้าไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งนั้นมันก็เคลื่อนไหวไปตามเช่นรถมันวิ่งไปได้หรือว่ามอเตอร์หรือไอไดนาโมมันส่งไฟฟ้าออกมาอย่างนี้เป็นต้นเราไม่แยกออกจากกันโดยความรู้สึกว่ามันเป็นสองเรื่องแรงๆสองเรื่องใหญ่ๆแฝดอยู่ด้วยกันคือเรื่องกำลังของเครื่องยนต์นั่นส่วนหนึ่งแล้วเครื่องอะไรที่จะเอามาผูกติดเข้ากับกำลังของเครื่องยนต์ให้มันหมุนให้มันแสดงอะไรต่างๆนั้นนี่มันอีกส่วนหนึ่งมันสองส่วนแต่เรามองดูทีเดียวก็เห็นเป็นเรื่องเดียวเสมอเห็นรถยนต์วิ่งแค่นั้นเองหรือเห็นอะไรทำอะไรได้แปลกๆต่างๆเป็นโรงสีเป็นอะไรก็ได้จึงดูเถอะว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นกำลังนั่นน่ะมันเป็นสมาธิส่วนที่มันทำอะไรต่างๆได้นั่นมันเป็นปัญญาเมื่อเครื่องสีข้าวอยู่ในโรงสีมันมีทั้งสมาธิและทั้งปัญญาเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่มีชีวิตจิตใจมันก็ยังมีส่วนสองส่วนที่สำคัญคือสมาธิและปัญญาที่พูดจะยืดยาวนี่ก็เพื่อจะให้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งว่าไอ้ที่มันจะสำเร็จประโยชน์อะไรได้นะมันต้องมีครบทั้งสองส่วนอย่างนี้ส่วนสมาธิหรือส่วนสมถะนี่เป็นตัวกำลังส่วนวิปัสสนาส่วนปัญญานั้นเป็นการกระทำตามที่ต้องการให้กระทำอย่างไรเอาละเป็นว่าสมาธิกับปัญญาแยกกันไม่ได้หรือสมถะกับวิปัสสนานี่แยกกันไม่ได้และศีลเป็นลูกน้อยลูกเป็นลูกพ่วงคอยติดไปด้วยเสมอ พอให้มันมีการทำเลยมันก็มีศีลอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเพราะมันต้องบังคับให้ทำให้สม่ำเสมอนั่นเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่เป็นความลับของธรรมชาติ ที่อะไรมันจะสำเร็จได้ด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญา สมาธิเป็นตัวกำลังปัญญาเป็นตัวการกระทำตามความมุ่งหมายศีลนี่เป็นพื้นฐานสำหรับรองรับให้การกระทำนั้นเป็นไปได้โดยง่ายมันควรจะขอบคุณศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักลึกซึ้งลึกลับของธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติซึ่งเราไม่ค่อยจะมองเห็นกันทีนี้สมาธินอกจากต้องการจะให้มองเห็นแล้วยังต้องการให้ปรับปรุงให้ดีที่สุดให้เหมาะสำหรับยุคปรมาณู ที่จะดูกันในส่วนของธรรมะล้วนๆก็ดูที่ว่าเมื่อมันมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะคือความทุกข์แล้วมันก็จะต้องมี สิ่งที่แก้ไขนั่นแหละมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่เรียกว่ามรรคมีองค์แปดมักมีองค์8นะซึ่งท่องกันอยู่ได้ดีทุกคนแต่เราก็มักจะมองทีเดียวแต่ข้างนอกว่ามันมักมีองค์8นะมือเห็นรถยนต์วิ่งไม่ได้เห็นว่าระบบต่างๆในรถยนต์มันมีอยู่หลายระบบ ในมักมีองค์8นั่นน่ะระบบใหญ่นี่มันมีระบบย่อยแฝงอยู่ในนั้นเช่นระบบศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโต ระบบสมาธิได้แก่สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ระบบปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปในอริยมรรคมีองค์8หรือในองค์ทั้ง8นั้นมันมีศีลสมาธิปัญญา3ส่วนประกอบกันอยู่มันจึงทำงานได้ไม่มีศีลก็เหมือนกับไม่มีแผ่นดินเหยียบไม่มีสมาธิก็คือไม่มีกำลังไม่มีปัญญาก็ไม่มีความคมอะไรที่จะตัดปัญหาได้ฉันจึงรู้ว่าเกิดว่าไอ้สมาธิกับปัญญานี่มันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันทำงานร่วมกันโดยที่ไม่แยกกันดังนั้นการที่พวกเซนพวกนิกายเซนเข้ามารวมกันเสียเรียกว่าเซนและหมายความทั้งสมาธิและทั้งปัญญาทำงานไปด้วยกันก็นับว่าเขาฉลาดนะถ้าเราไม่นึกให้ดีเราก็ยังโง่อยู่แหละถ้าเรานึกให้ดีก็จะต้องเรียกว่ามันจริงอย่างที่เขาปรับปรุงกันใหม่มาเรียกว่าเส้นอย่างเดียวมีทั้งศีลสมาธิปัญญา ไม่ต้องมานั่งเป็นกบนั่งสมาธิเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ปากรู้ นั่นนะถ้ามันคิดแยกกันแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันทำพร้อมกันหมดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเราคนในชาวพุทธเนี่ยมันก็มีอริยมรรคมีองค์8เป็นหลักอยู่แล้วแล้วในอริยมรรคมีองค์8นั้นมันก็มีศีลสมาธิปัญญาอย่างยิ่งอยู่แล้ว ก็เป็นนั้นว่าเราควรจะมองเห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงว่า3อย่างนี้ต้องวั่นเข้าด้วยกันเหมือนกับเชือกเกลียว3เกลียวที่มันฟั่นเข้าด้วยกันเป็นเชือกเส้นเดียวนั่นมันสำเร็จประโยชน์นี่ถ้าถามว่าสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูคืออะไรนี่แล้วก็จะตอบว่าในระบบปฏิบัติที่มันครบถ้วนที่สุดโดยหลักธรรมชาติ แล้วมันก็มีผลดีที่สุดรวดเร็วที่สุดสมบูรณ์ที่สุดทันแก่เหตุการณ์นั่นบางคนอาจจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้นั้นมันไม่เพียงพอหรืออย่างไรนี่มันถามหลับตาถามอย่างนี้ไม่ต้องตอบก็ได้ท่านกล่าวว่าอย่างเพียงพอเกินเสียอีก แต่ลูกศิษย์มันโง่มันไม่เอามาใช้ครบถ้วนรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างก็ว่าใช้ได้ทันควันทันท่วงทีในยุคปรมาณูไอ้ที่ท่านตรัสไว้นะมันพอสำหรับยุคปรมาณูหรือยิ่งกว่ายุคปรมาณูมันก็พอหรือมันก็ทันแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยมันปล่อยให้เอื่อยแล้วบางทีมันก็แยกออกไปเป็นหลายเรื่องจนทำไม่ไหวแทนที่จะมาฟันให้เป็นเรื่องเดียวมันก็แยกออกเป็นหลายเรื่องจนทำไม่ไหวมันจะโง่หรือฉลาดก็ลองคิดดูว่าถ้าคนคนหนึ่งมันเอาเชือกสามเกลียวมาแยกออกเป็นเกลียวๆแล้วเอาไปใช้ล่ำควายดูดิมันจะโง่สักเท่าไหร่ล่ะถ้าเชือกเส้นหนึ่งมันมีสามเกลียวใช้ล่ำควายได้ถ้ามันแยกออกมาเหลือเกลียวเดียวเส้นเดียวเกลียวเดียวเส้นเดียวมันจะล่ำควายได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องดูกันให้เห็นว่าท่านตรัสไว้ดีแล้วสวาคาโตพระกวตาธรรมโมมันสำเร็จประโยชน์แน่แต่เรามันทำไม่ถูกเรื่องที่มาก็เป็นห่วงว่าถ้าเราจะปล่อยไหว้งุ่มง่ามอยู่อย่างนี้มันจะไม่ใช้อะไรได้ในยุคปรมาณูซึ่งต้องการความถูกต้องที่สุดสมบูรณ์ที่สุดรวดเร็วที่สุดอะไรที่สุดจึงได้พูดเรื่องนี้จึงได้บรรยายคำบรรยายชุดนี้เรียกว่าชุดสมถะและวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูทีนี้ก็ดูโดยหัวข้อที่สองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรทำไมจะต้องมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสมถะวิปัสสนาที่เหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูเพราะเรากำลังเห็นว่ายุคปรมาณูเนี่ยมันคืบคลานเข้ามารุนแรงยิ่งขึ้นใกล้ตัวเข้ามาจะต้องมีในเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับสถานการณ์ในยุคนั้นแต่เราจะไม่พูดเพียงเท่านี้ละมันจะกลายเป็นว่าธรรมะนี่มันมีค่าน้อยเกินไปเราจะมองดูกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ส่วนลึกตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของสัตว์ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเราก็จำเป็นที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วพูดให้มันสั้นก็ต้องพูดว่าธรรมดาเนี่ยเราก็ถูกความทุกข์ครอบงำย่ำยีเอาเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ขั้นมาถึงยุคปรมาณูนี่ไอ้ความทุกข์นั้นแหละมันจะครอบงำย่ำยีแรงขึ้นยิ่งขึ้นมากขึ้นหนักขึ้นแล้วเราจะไม่เตรียมพร้อมสำหรับที่จะแก้ไขการปฏิบัติให้มันทันกันได้อย่างไรธรรมดาเราก็มีความทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้วขั้นถึงยุคปรมาณูไอ้สิ่งที่เรียกความทุกข์นั้นมันก็จะรุนแรงแบบปรมาณูด้วยเหมือนกันพุทธบริษัทก็ต้องมีความรู้มีอะไรที่จะแก้ไขได้ต้านทานได้มิฉะนั้นจะต้องนั่งร้องไห้อยู่เป็นอมาตาปุตติกภัยภัยที่แม่กับลูกก็ช่วยอะไรกันไม่ได้จะต้องร้องไห้อยู่เพราะเหตุนั้นคิดดูให้ดีธรรมดาเราถูกอะไรเบียดเบียนอยู่อาตมาจะพูดแบบอุปมาเพราะว่าอุปมานี่มันจำง่ายดีพูดอย่างอุปมานี่มันจำง่ายดีพูดตรงๆโดยอุปมาเนี่ยมันจำยาก ว่าเราตามธรรมดานี่มันอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าถูกตบซ้ายทีขวาทีก็ซ้ายทีขวาทีอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาตามธรรมชาติของมนุษย์คนนี่คนนี่มีสภาพมันก็ถูกตบหน้านะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนี่ถ้าไม่เห็นมันก็เกือบจะไม่มีเรื่องพูดนะถ้าขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นอะไรตบหน้าซ้ายทีขวาที ก็คือไอ้สิ่งในโลกที่มันมีค่าให้เกิดความพอใจและเกิดความไม่พอใจที่พูดซ้ายทีขวาทีหมายความว่าในแง่หนึ่งด้วยความพอใจในแง่หนึ่งด้วยความไม่พอใจใครมองเห็นชีวิตนี้ว่าเหมือนกับถูกตบหน้าซ้ายทีขวาทีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเขาเริ่มต้นเห็นที่ถูกต้องเริ่มต้นการเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปเรื่องนี้ควรจะเอาไปพูดกันไปศึกษากันให้ดีๆว่าทำไมเราจึงอยู่ในสภาพที่เปรียบเสมือนถูกตบหน้าอยู่ใต้ทีขวาทีอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้มันมีของเป็นคู่ถูกกำหนดถูกสมมติให้เป็นคู่ด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้ของคนนั่นเองแต่คนเขาก็ต้องถือว่านี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นเรื่องเช่นนั้นนี่จะเป็นเรื่องเช่นนั้นเองของคนแต่เป็นเช่นนั้นเองของคนโง่มันเป็นความจริงที่มันหลอกลวงคนโง่แล้วคนโง่มันไม่รู้แล้วคนโง่ก็ถือว่าเป็นความจริง มันน่าหัวที่ว่าทุกคนมันมีความจริงของตนทั้งนั้นแหละที่มันไปศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้านะมันยังเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าอยู่มันยังไม่เป็นความจริงของคนนั้นจนกว่าคนนั้นมันจะได้ผ่านเรื่องนั้นไปจริงๆให้ลูกเด็กๆมันก็มีความจริงตามแบบของลูกเด็กๆนะจึงเราจึงไม่สามารถจะดึงลูกเด็กๆให้มาทำอย่างอื่นจากที่มันไม่ต้องการเพราะมันมีความจริงมีความพอใจอยู่ระดับหนึ่งเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มสาวคนพ่อบ้านแม่เรือนอะไรเขาก็มีความจริงตามความรู้สึกของเขาอยู่แบบหนึ่งซึ่งเอาไปแทนกันไม่ได้ทั้งความจริงมันจึงมีหลายระดับในตามความรู้สึกหรือสติปัญญาที่จะรู้สึกของบุคคลนั้นๆในระดับนั้นๆมันจึงมีความจริงอย่างโง่อย่างหลอกลวงที่คนโง่มันถือว่าเป็นความจริงอยู่พวกหนึ่งก็มีความจริงแท้อย่างที่พระอรหันต์ได้เข้าถึงแล้วมันก็อย่างหนึ่งซึ่งมันมีความจริงระหว่างตรงกลางนะที่ว่ามองเห็นข้างนู้นแล้วแต่มันก็ไปไม่ได้มันยังต้องติดอยู่ฝั่งนี้เหมือนกับคนที่มองเห็นฝั่งนู้นแล้วว่าปลอดภัย แต่แล้วมันก็ยังไปไม่ได้มันก็ยังติดอยู่ที่ฝั่งนี้มันเป็นความจริงชนิดที่เรียกว่าเหยียบเรือสองแคมอยู่อย่างนั้นไอ้โลกนี้เป็นที่น่ารักน่าพอใจเราก็หลงไหลแล้วก็คิดว่าถูกแล้วทุกคนเขาก็คิดว่าถูกแล้วที่เราจะหลงไหลในรสอร่อยสวยงามในต่างๆในโลกนี้มันก็ถูกแล้วนี่ความจริงที่หลอกลวงมันก็เป็นความจริงที่สุดของคนโง่ทีนี้ต่อมาเขาก็เริ่มศึกษาปฏิบัติวิปัสสนาเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันไม่ใช่มีตัวตนอย่างนั้นมันไม่ใช่มีสิ่งที่ยึดถือมันหมายได้อย่างนั้นไปยึดถือทีไรมันกัดเอาทุกทีก็มีความอยากที่จะไม่ยึดถือคือจะไม่มีตัวตนแต่แล้วมันก็ทำไม่ได้เพราะความยึดถือมันแน่นแฟ้นเกินไปเรื่องนี้เรามีอุปมาเปรียบเหมือนกับว่าบุรุษเขามีภรรยาเป็นที่ถูกออกถูกใจหลงไหลรักใคร่อย่างยิ่งทีนี้ต่อมาก็ปรากฏแน่นอนว่าภรรยานั่นที่จริงก็เป็นคนมีชู้เป็นคนเลวแต่เขาก็ยังอย่าขาดหรือบอกเลิกหรือไล่ภรรยานั้นไม่ได้เพราะไอ้ความที่หลงรักมันมีมากกว่ามันยังมีมากกว่าเขาก็ต้องอยู่กับภรรยาที่เขายังเห็นได้ว่าเป็นอันตรายนั่นแหละต่อไปก่อนจนกว่าจะมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นจนเขาจะตัดใจได้เขาจึงจะอยากขาดจากภรรยาเหมือนกับโลกนี้ที่จริงมันเป็นโลกที่ดุร้ายไปยึดถือเขาแล้วมันกัด เหมือนที่เราเคยยึดถือมาแล้วยึดถือเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานอร่อยเรื่องลาภยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมันยึดถือมานานแล้วมันจนติดในความยึดถือแล้วเมื่อจะมาปฏิบัติพอสักว่าเห็นเท่านั้นว่าโอ้นี่มันกัดทุกทีมันกัดทุกทีแต่อย่างนั้นแหละมันก็ยังเลิกไม่ได้ยังปล่อยวางโลกนี้ไม่ได้ยังยึดถือโลกนี้ยังกอดรัดเอาโลกนี้ไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นที่ปรารถนาอยู่นั่นเองจนป่าเมื่อไรอบรมสติปัญญามากพอมันจึงจะละได้นะเอากันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้พวกติดบุหรี่เนี่ยพวกติดบุหรี่มันก็รู้ว่าไม่ดีแล้วมันก็อยากจะเลิกแล้วมันก็เลิกไม่ได้มันติดเหล้าเนี่ยมันรู้ว่าเลวมันอยากจะเลิกมันก็เลิกไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้รสอร่อยนั่นน่ะมันยังผูกพันอยู่มากมันเลิกไม่ได้เหมือนกับบุรุษนั่นจะทิ้งภรรยาเลวคนนั้นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ความรักความผูกพันมาแต่ก่อนมันยังมีมากเช่นเดียวกับมนุษย์นี่พอเกิดมาในโลกนี้ก็รักใคร่ผูกพันในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพาธรรมารมณ์เรื่อยๆมาจนบัดนี้ไอ้ความจมลึกลงไปในความหลงรักมันยังมากอยู่มันยังถอนไม่ออกถอนไม่หมดมันก็ทนเจ็บปวดไปก่อนทนเจ็บปวดไปก่อนจนกว่าถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจะละได้เหมือนกับว่าถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งคนนั้นมันจะทิ้งบุหรี่ได้คือคนนั้นมันจะทิ้งเหล้าได้นี่แหละเป็นเรื่องที่ว่าไอ้ความจริงเนี่ยความจริงมันมีเป็นชั้นๆความจริงของคนโง่เขาก็ยึดถือไว้โดยชีวิตจิตใจต่อมาเขารู้ว่ามันไม่จริงมันมีอันโน้นจริงกว่าแต่เขาก็ละไอ้ความจริงที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนยังไม่ได้เขาก็ต้องเพิ่มสมถะเพิ่มวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นให้มากพอเขาก็จะค่อยๆละไอ้ความจริงที่โง่ที่หลอกลวงนั้นได้มาตามลำดับระหว่างนี้ก็เรียกว่ามันเหยียบเรือสองแคมเห็นว่ามีฝ่ายโน้นที่สบายที่เป็นสุขที่ไม่มีทุกข์แต่มันก็ยังต้องอยู่กับฝ่ายนี้ซึ่งยังมีความทุกข์ก็เรียกว่าความจริงที่คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างคนที่มันยังไม่อาจจะจะเปลี่ยนหรือจะข้ามไปฝ่ายโน้นได้พอต่อมาปฏิบัติสูงเข้าก็พบไอ้ความจริงเรื่องอนัตตาเนี่ยปล่อยวางได้หมดสิ้นก็มีความจริงฝ่ายอนัตตาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ย้อนกลับไปหาไอ้อัตตาที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนอีกทุกคนจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจะเป็นอย่างนี้แม้ว่าเป็นพุทธบริษัทเนี่ยมันโง่มันมีความจริงอย่างโง่มีความจริงอย่างหลอกลวงถืออยู่มาแต่ก่อนเป็นบุตุชนพอเลยมาฟังธรรมะนี่รู้ว่านั่นมันโง่นั่นมันจมอยู่ในความทุกข์มันก็อยากจะมาฝ่ายนี้ฝ่ายที่ไม่มีทุกข์แต่มันยังมาไม่ได้เพราะมันยังถูกผูกพันอยู่ด้วยอัศาทะเสน่ห์อะไรของไอ้โลกที่แล้วมาแล้วก็เพิ่มสมถะเพิ่มวิปัสสนาให้สูงขึ้นจิตมันจะน้อมมาในฝ่ายที่จริงแท้จริงไม่หลอกลวงคืออนัตตาจึงจะไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นของตนได้ต่อไปถ้ามองเห็นส่วนนี้ก็คงจะมองเห็นว่าเราควรจะเร่งเพิ่มกำลังของสมถะและวิปัสสนาให้มากขึ้นโดยเร็วอย่างไรให้มันสมกับที่ว่าเป็นยุคปรมาณู นี่เป็นเรื่องอุปมาที่จำง่ายว่าเราอยู่ในโลกนี้อย่างโดยโง่เขลาอยู่อย่างคนโง่เขลาอยู่อย่างอุตุชนแล้วมันก็จะต้องถูกตบหน้าซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้ามันยินดีทียินร้ายทียินดีทียินร้ายทีเดี๋ยวถูกตบหน้าเพราะเหตุนั่นเพราะเหตุนี้เดี๋ยวด้วยเรื่องลูกเดี๋ยวด้วยเรื่องสามีเดี๋ยวด้วยเรื่องภรรยาเดี๋ยวด้วยเรื่องทรัพย์สมบัติเดี๋ยวด้วยเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงล้วนแต่มันพร้อมที่จะตบหน้าได้มามันก็ตบอย่างหนึ่งเสียไปมันก็ตบอีกอย่างถ้าได้มามันทำให้รักแล้วโง่จมลึกลงไปในความยึดถือเสียไปมันก็เสียใจร้องไห้ค่ำครวญนี่เรียกว่ามันทั้งที่ยินดีและทั้งที่ยินร้ายถ้าจิตมันอยู่ต่ำถึงขนาดที่ยินดียินร้ายอะไรอยู่ได้แล้วก็ให้ดูเถอะว่ามันเหมือนกับถูกตบหน้าอยู่ใต้ตีขวาตีอยู่ตลอดเวลาเ มื่อกินข้าวอร่อยมันก็ถูกตบหน้าด้วยความยินดีในความอร่อยเมื่อกินข้าวไม่อร่อยมันก็ถูกตบหน้าด้วยความโกรธความโมโหโทโส เรียกว่ามันหน้าสังเวชยิ่งกว่าหน้าสังเวชซะอีกที่ว่าธรรมชาตินี่คนบุตุชนคนไม่รู้อะไรมันมีชีวิตอยู่อย่างที่เปรียบเสมือนหนึ่งถูกตบหน้าค่ายทีค้าทีอยู่ตลอดเวลาด้วยของที่เป็นคู่ ของที่เป็นคู่คู่นั้นมีมากเช่นอันแรกก็คือยินดีและยินร้ายที่นี่ว่ามันได้มามันเสียไปมันแพ้มันชนะมันเอาเปรียบเขาได้แล้วมันถูกเขาเอาเปรียบนี่เป็นคู่หลายสิบคู่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ตบหน้าคือกัดหัวใจของคนคนนั้นอยู่ทั้งสองฝ่ายเพราะคู่ในของคู่มันมีสองฝ่ายฝ่ายไหนมามันก็กัดอย่างนั้นเราจึงถูกกัดอยู่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจนกว่าเราจะเคลื่อนออกไปหมดว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นอิทัปปัจจตาเช่นนั่นเองไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวตนไม่มีของตน เมื่อไม่มีของตนไม่มีตัวตนนะแล้วมันจะตบหน้าใครเลยมันไม่มีตัวตนที่จะถูกตบหน้าซะแล้วมันก็ไม่มีการตบหน้ามันก็เลยไม่มีไอ้สภาพที่เรียกว่าจิตนี่เป็นทุกข์ทนทรมานนี่เป็นเป็นเรื่องรีบด่วนสำคัญเหมือนกับเรื่องปรมาณูหรือไม่ค่อยลองคิดดูเรื่องนี้รีบด่วนยิ่งสำคัญยิ่งเหมือนกับเรื่องยุคปรมาณูหรือไม่ถ้าใครมองเห็นความจริงอย่างนี้อาตมาคิดว่าคงจะเห็นว่าเป็นเรื่องรีบด่วนที่สุดรีบด่วนกว่าอะไรจะต้องรีบทำเสียให้ได้แก้ไขเสียได้ก่อนแต่ที่ตัวจะตายแต่คนทั้งหลายไม่มองเห็นดังนั้นคนทั้งหลายจึงประมาทอยู่หลับหูหลับตาประมาทอยู่เหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามาให้หัวเราะก็หัวเราะมาให้ร้องไห้ก็ร้องไห้สบายไปเลยร้องไห้ทีหัวเราะทีร้องไห้ทีหัวเราะทีอยู่บ่อยๆสบายไปเลยก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนกับถูกตบหน้าแต่ถ้าว่าเป็นผู้ศึกษาเรื่องจิตใช่ควรเรื่องจิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตแล้วเขาก็จะสังเกตเห็นว่าจิตเนี่ยมันถูกกระทบกระแทกจากสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทำให้ยินดีและฝ่ายที่ทำให้ยินร้ายฝ่ายที่ทำให้ยินดีมันก็กระทบกระแทกอีกแบบหนึ่งฝ่ายที่ทำให้ยินร้ายมันก็กระทบกระแทกอีกแบบหนึ่งแต่คนโง่มันไม่รู้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่ามันไม่รู้เพราะเหตุว่าหนังมันหนาเกินไปก็ได้มันไม่มีความรู้สึกประสาทของมันไม่รู้เรื่องนี้เสียเลยเพราะมันไม่มีสติปัญญาไม่มีปัญญาที่แท้จริงในทางธรรมะเอาเสียเลยเหมือนกับว่าหนังมันหนาจนไม่มีความรู้สึกอะไรที่เราก็ต้องขูดเกลาไอ้อวิชชาคือความหนาออกเสียให้มันบางลงวางลงก็จะค่อยๆรู้สิ่งเหล่านี้อาการอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องด่วนจีเหมือนกับเรื่องของปรมาณูหรือไม่ก็ขอให้ลองคิดดูถ้าเรามีความรู้เรื่อง สุญญตาว่างจากตัวตนเพราะมันเป็นเพียงอิทัปปัจจตามันก็ไม่มีตัวตนที่จะถูกตบหน้าไม่มีตัวใครที่จะยงคงอยู่สำหรับถูกตบหน้าซ้ายทีขวาทีอยู่ตลอดไปนั่นเรื่องตัวเรื่องมันอยู่ที่นั่นเมื่อด่วนจีหรือไม่ด่วนจีก็คอยคิดดูเองถ้าเราปฏิบัติเรื่องไม่เที่ยงหนอไม่มีตัวตนหนอเช่นนั่นเองหนอสักว่าธาตุเท่านั้นหนออิทัปปัจจตาเท่านั้นหนอเหมือนอย่างที่อธิบายกันมาแล้วตั้งหลายครั้งมันก็หมดตัวตนมันค่อยจางไปหายไปจนไม่มีตัวตนอะไรตั้งอยู่สำหรับให้ถูกตบหน้านั่นแหละมันจบเรื่องที่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้โลกนี่มันอยู่ในสภาพที่โง่ลงเราพูดอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายเชื่อหรือไม่เชื่อว่าโลกปัจจุบันนี้มันอยู่ในสภาพที่โง่ลงนี่ก็เพราะว่าเราไปมองดูในส่วนที่มันฉลาดในเรื่องวัตถุมันฉลาดในเรื่องทำอะไรแปลกๆขึ้นมาใหม่จนเราต้องซื้อต้องใช้มันแม้แต่เครื่องถ่ายวิดีโอนี่มันก็เป็นความฉลาดของคนยุคนี้แต่เราก็พูดว่ามันกำลังโง่ลงถ้ามันไม่ต้องมีเรื่องอย่างนี้มันก็ได้แล้วมันจะทำให้ยุ่งทำไมแล้วถ้ามันมีของดีอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อให้รู้ธรรมะหรอกมันใช่เพื่อทำให้มันลุ่มหลงในเรื่องสวยงามอร่อยยิ่งขึ้นมันสร้างสิ่งวิเศษสำหรับให้มนุษย์โง่ลงจมปลักลงไปในความหลงยิ่งขึ้นนั่นเป็นอะไรที่ว่าเป็นความฉลาดในยุควิทยาศาสตร์นี่เครื่องมือวิเศษต่างๆนี่มองในแง่โง่ก็ว่ามันเป็นเรื่องความฉลาดของมนุษย์แต่ถ้ามองในแง่ที่ลึกซึ้งกว่ามันเป็นความโง่ของมนุษย์ที่จะทำให้ตัวเองให้มันเนิ่นช้าอยู่ที่นี่ให้มันหลงไหลอยู่ที่นี่ให้มันติดพันอยู่ที่นี่ให้มันออกไปได้ยากที่สุดดังนั้นเราจึงสรุปความว่าไอ้โลกปัจจุบันนี้มันอยู่ในสภาพที่โง่ลงในการสร้างสันติภาพต้องมีข้อความกำกับครับลงไปแล้วในการสร้างสันติภาพในโลกนี้มันโง่ลงแล้วมันก็ฉลาดยิ่งขึ้นในการที่จะสร้างวิจิตรการให้มันยุ่งยากลำบากมากขึ้นนี่มันเจริญกันอยู่อย่างนี้นั่นที่ว่ามันจะไปโลกพระจันทร์ได้หรือมันจะไปไหนได้มันก็ไม่ใช่เพื่อสันติภาพเลยมันเพื่อสงครามหรือการเบียดเบียนที่ยิ่งไปกว่าเดิมเราจึงพูดว่าโลกมันโง่ลงในเรื่องของสันติภาพมันจะต้องมีวิธีแก้ที่ถูกต้องคืออย่าให้โง่ลงให้ฉลาดขึ้นจริงๆไอ้เรื่องที่ไม่ต้องทำก็อย่าทำขึ้นมาถ้าทำขึ้นมาแล้วต้องใช้เพื่อสันติภาพเดี๋ยวนี้สิ่งแต่สะดวกสบายในต่างๆที่สร้างขึ้นมาจะเต็มโลกเนี่ยมันเพื่อสนองกิเลสส่งเสริมกิเลสของคนให้เห็นแก่ตัวดังนั้นความฉลาดทั้งหมดนี้มันจึงไม่ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นมา ของที่ดีที่วิเศษที่แพงที่สุดที่ของใหม่ที่สุดออกมาใหม่ที่สุดแพงที่สุดนี่ เพื่อมาทำให้คนมันโง่มากขึ้นกว่าเดิมให้หลงไหลลงไปในสิ่งที่ให้จิตใจเนี่ยมันถูกผูกพันยึดมั่นอยู่ที่นั่นก็เลยไม่มีฟ้าสางไม่มีความสางซาของความโง่เนี่ยมาจึงนึกถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาที่จำเป็นสำหรับยุคปรมาณูที่จริงมันก็ ็มองเห็นเหมือนกันแล้วว่าเขาก็รู้สึกกันอยู่บ้างเขาพยายามที่จะให้คนในโลกนี้พ้นจากความทุกข์ออกมาเสียจากความทุกข์แต่มันไม่ถูกเรื่องมันก็ออกมาไม่ได้ไอ้ส่วนที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อคนหลงจมอยู่ในกองทุกข์มันมากกว่ามากมายนักถ้าสมถะวิปัสสนาไม่เพียงพอไม่เข้มแข็งเพียงพอไม่แหลมคมเพียงพอมันทำลายไอ้ความโง่เหล่านี้ไม่ได้ขึ้นความเจริญในทางโลกยิ่งมากขึ้นเท่าไรมันยิ่งเพิ่มความโง่ให้แก่โลกมากเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขป้องกันได้คือสมถะและวิปัสสนานี่จะต้องเพิ่มขึ้นตามให้ทันกันจริงๆว่าเราต้องมีระบบปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาที่ถูกต้องรวดเร็วและทันกันกับไอ้ความก้าวหน้าของโลกบุตุชนซึ่งยิ่งเป็นบุตุชนมากขึ้นเพราะฉลาดในการหลอกตัวเองมากขึ้นมนุษย์นี่ได้รับความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเนื่องมาจากความโง่ของตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งนั้นแหละไอ้ข้อนี้มันลึกเกินไปหรืออย่างไรที่มนุษย์ได้รับความยุ่งยากลำบากจนถึงว่ากลัวจะนอนไม่หลับอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นผลของความโง่ของตัวเองที่มันสร้างขึ้นมามันไม่รู้ว่าสิ่งนั่นคืออะไรสิ่งนั่นคืออะไรแล้วมันก็กลัวสิ่งนั่นทั้งซึ่งมันก็เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาการอธิบายธรรมะในส่วนนี้ดูมีอุปมาตรงๆกันอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งแปลกดีเหมือนกันฝ่ายพุทธก็ดีฝ่ายเวดันตะของพราหมณ์ก็ดีเขาเล่าเรื่องเห็นเชือกเป็นงูแล้วก็เป็นทุกข์เพราะงูโง่ที่ตัวสร้างขึ้นมาเอง คือว่าแสงเดือนมันไม่ใช่กลางวันมันเป็นแสงเดือนกลางคืนแล้วก็มืดกระมุกกระมัวแล้วเชือกมันท่อนหนึ่งเชือกขาดท่อนหนึ่งมันมานอนอยู่มากลิ้งอยู่แล้วไอ้คนนั่นมันเดินมาที่นั่นแสงสว่างไม่พอมันคิดว่างูแล้วมันกระโดดโยงเลยร้องให้คนช่วยนี่เขาเรียกว่างูนั่นมันสร้างขึ้นมาเองงูโง่ตัวนั่นคนโง่สร้างขึ้นมาเองแล้วคนนั่นก็เดือดร้อนด้วยงูโง่แล้วมันไม่รู้ว่าไอ้งูนี่โง่หรือว่างูไม่จริงงูไม่มีปากมันเชื่อเลยประมาณว่างูนี่เป็นงูเต็ม 100% มันเลยกลัวมันเลยสะดุ้งมันร้องคิดฆ่าหาคนช่วย มันเหมือนกับว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีแสงสว่างแห่งจิตใจพอมันก็ไปทำให้สิ่งที่เป็นอันตรายนะขึ้นมาเองแล้วมันก็กลัวกันเองอย่างว่าลูกแมวมันจะกลัวก้อนอิฐหรือท่อนไม้ถ้าเราเอาเชือกมาผูกลูกแมวเข้ากับท่อนไม้มันก็กลัวท่อนไม้โดยคิดว่าเป็นอันตรายแล้วมันก็ร้องเพราะความกลัวเมื่อคนสมัยนี้เขาสร้างอะไรขึ้นมาโดยคิดว่าจะดีจะก้าวหน้าจะได้เปรียบจะร่ำรวยจะอะไรตามแต่แล้วมันก็เป็นเหตุให้เขาต้องเดือดร้อนด้วยความกลัวหรือปัญหาหลายอย่างหลายประการที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งนั้นในเรื่องเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องการเมืองก็ดีในเรื่องอะไรก็ดีมันสร้างสิ่งที่ทำให้ตัวเองต้องหวาดกลัวหรือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ขึ้นมาเองเพราะว่าปัญญามันไม่เพียงพ ฉะนั้นในบ้านเรือนของใครก็ตามเนี่ยอย่าเอาสิ่งชนิดนี้เข้ามาใส่ไว้มันจะหลอกล้อนให้โง่ให้กลัวให้นอนไม่หลับให้ได้เป็นโรคประสาทในที่สุดสิ่งที่รบกวนประสาทมันอย่าเอาเข้ามาถ้าเอาเข้ามามันก็มากัดเจ้าของอย่างน้อยก็ทำให้ได้เป็นโรคประสาทนอนไม่หลับวิปัสสนาก็คือความรู้ที่แจ่มแจ้งก็จะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญญาพอมันก็เห็นเชือกเป็นงูไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นอันตรายอะไรก็เอามากลัวเสียจนจะขาดใจแล้วสิ่งนั้นมันเกิดมาจากความโง่ของเขาเองที่ไม่รู้จักคิดจักนึกให้มันถูกทางในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดมากขึ้นอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามมันก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไอ้สิ่งที่จะช่วยได้แท้จริงอ่ะไม่เห็นว่าจะช่วยได้ไอ้ที่เป็นอันตรายมันกลับเห็นว่าช่วยได้นั่นควรจึงไปหาเหยื่อของกิเลสมาแก้ปัญหาของตนนี่เรียกคนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเอาเรื่องที่ร้ายกว่ามาแก้เรื่องที่ร้ายน้อยกว่าเอาเรื่องที่ร้ายมากกว่ามาแก้ปัญหาเรื่องที่ร้ายน้อยกว่าก็มีอยู่ทั่วไปนี่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเรื่องไม่มีก็สร้างให้มีขึ้นมาฉันเห็นเชือกเป็นงูไม่มีก็สร้างงูขึ้นมาด้วยความโง่ถึงคราวที่จะขจัดมันออกไปก็ทำไม่ได้กลับเห็นไปในทางที่ตรงกันข้ามไปเอาสิ่งที่ไม่อาจจะแก้ได้มาเป็นเครื่องสำหรับจะแก้พูดไปก็ถูกด่าแล้วเรื่องนี้มันก็พูดมากกว่านี้มันก็ถูกด่าแล้วคือเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องเครื่องรางเรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละซึ่งที่จริงมันแก้ไม่ได้แต่ก็จะไปเอามาแก้แล้วก็จะสร้างกันขึ้นมาไม่มีหยุดมีหย่อนจนอาตมาเคยถามไอ้คนบางคนที่มันแขวนพระเครื่องบอกว่านี่เราจะสร้างพระเครื่องขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองคุณจะหมดทุกข์ไหมสร้างพระเครื่องกันให้เต็มโลกเลยโลกนี้จะหมดความทุกข์ไหมมันก็ขอไม่มันก็รับดีว่าไม่ตั้งมันก็แขวนอยู่หลายองค์ไอ้สิ่งที่มันช่วยไม่ได้นะมันจะเอามาไอ้สิ่งที่มันช่วยได้มันไม่เอานี่ทำอย่างไรอ่ะเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะช่วยให้เกิดสติปัญญาจะเลี้ยวจะหลาดสลัดออกไปได้มันไม่เอาถ้ามันไปเอาสิ่งที่มืดให้มืดมนให้หลงยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นไปเอามานี่แล้วจะทำยังไงนี่เป็นเรื่องเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของพุทธศาสนาเป็นความผิดของสาวกของพระศาสดาหรือว่าเป็นความผิดของใครก็ให้ช่วยกันคิดดูดีๆเมื่อความเข้าใจที่ถูกต้องปัญญาหรือวิปัสสนาที่เพียงพอมาเท่านั้นแหละมันจะชำระสะสางความมืดมนเหล่านี้ให้หายไปทีนี้ดูด้วยหัวข้อต่อไปที่ว่าไอ้สมถะวิปัสสนายุคประมาณนี้มันจะให้ประโยชน์อะไรที่จริงมันก็บอกมาเรื่อยๆจะให้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราก็จะพูดให้มันชัดลงไปจำง่ายๆว่าจะเพื่อหยุดวิกฤตการทั้งหลายเสียแล้วมีสันติภาพอันถาวรในความยุ่งยากลำบากผิดปกตินั้นเราเรียกว่าวิกฤตการถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็มีสันติภาพโลกนี้มีอยู่สองอย่างที่เป็นที่มันเผชิญกันอยู่วิกฤตการหรือว่าสันติภาพถ้าเต็มไปด้วยความยุ่งยากก็เรียกว่าวิกฤตการถ้าเต็มไปด้วยความสงบก็เรียกว่าสันติภาพ เพื่อระงับวิกฤตการณ์ทั้งหลายเสียและไม่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วเพื่อมีสันติภาพถาวรแทนเนี่ยเราจะต้องใช้สมถะวิปัสสนาที่เหมาะสมสำหรับยุคประมาณูพูดโดยใจความก็ว่าเอาความมืดออกไปเสียเอาแสงสว่างเข้ามาแล้วก็เดินจะได้ถูกทางความมืดออกไปแสงสว่างเข้ามาที่จะได้เดินกันถูกทางเรื่องมันก็มีเท่านี้ความมุ่งหมายก็มีเท่านี้ที่ว่าพูดให้เป็นอุปมาก็เคยพูดแล้วแต่วันก่อนคือลืมไปแล้วว่าไอ้สมถะวิปัสสนาที่ถูกต้องนี่มันจะเป็นผ้าเช็ดน้ำตาของคนร้องไห้ผ้าเช็ดน้ำตาของคนร้องไห้ตั้งแต่น้ำตาของคนขอทานขึ้นไปจนถึงน้ำตาของมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมันก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันมันฆ่าตัวตายเป็นเหมือนกันมันคับอกคับใจเป็นเหมือนกันมันมีน้ำตาออกเหมือนกันไอ้ผ้าที่จะเช็ดน้ำตาระดับนั้นมันก็อันนี้ความรู้อันนี้ความรู้เรื่องสมถะวิปัสสนาที่เพียงพอสำหรับยุคนี้คนขอทานถ้ามันโง่มันก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันแล้วมันก็ต้องใช้ผ้าเช็ดน้ำตานี่พื้นเดียวกันพื้นเดียวกันลองคิดดูจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่ระหว่างคนขอทานไปถึงมหาเศรษฐีมันอยู่หลายระดับนะระหว่างนั้นมีคนหลายระดับคนจนธรรมดาคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าข้าราชการอะไรก็ตามจนไปถึงพระราชามหาเศรษฐีมหากษัตริย์เทวดาในสวรรค์ถ้าพวกเทวดาในสวรรค์มันเกิดร้องไห้มันก็ต้องเช็ดน้ำตาด้วยผ้าผืนเดียวกันนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอันอื่นที่จะช่วยเช็ดน้ำตาของคนโง่ได้นอกจากสมถะและวิปัสสนาที่ถึงขนาดเหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูก็มันอุปมาได้หลายเรื่องนะหลายเรื่องนะเรื่องที่กลัวกันนักกลัวกันนักแล้วหาเครื่องรางมาแขวนแก้ความกลัวนี่มันก็ไม่มีอะไรก็ที่จะมันแก้ความกลัวได้นอกจากความรู้ถูกต้องของสมถะวิปัสสนาที่เหมาะสมแล้วจริงๆมันป้องกันได้เพราะว่ามันไม่ทำให้เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วเกิดทุกข์มันไม่อาจจะเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของบุคคลผู้มีสมถะวิปัสสนาที่ครบถ้วนสำหรับยุคปรมาณูจิตใจของเขาก็เย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสสมาแปดเท้าก็มีความหมายคำว่านิพพานนิพพานคือเย็นอยู่ในทุกระดับในจิตใจของบุคคลชนิดนี้จนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายเย็นเด็ดขาดไปเลยมันไม่มีตัวตนแล้วไม่เกิดกิเลสใดๆได้เลยก็เป็นนิพพานขั้นสุดท้ายหรือถ้าชอบว่าอมตะไม่ตายอยู่เหนือความตายมันก็อันนี้อีกแหละมีสมถะวิปัสสนาให้ครบถ้วนถึงขนาดเถิดมันก็จะไม่มีใครตายไม่มีบุคคลที่จะเป็นผู้ตายจึงไม่มีความตายเรียกว่าเป็นอมตะไม่มีการตายเพราะไม่มีบุคคลที่จะเป็นผู้ตายเดี๋ยวนี้ยังมีความยึดถือว่าบุคคลคือตัวเราอยู่มันก็ต้องมีผู้ตายมีผู้เกิดผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายเราเข้าถึงสติปัญญาสูงสุดของพระพุทธเจ้าจนถึงไม่มีตัวตนของใครนะมันก็ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตาย นี่แหละคือความมุ่งหมายที่ว่าจะต้องมีสติปัญญาระดับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ซึ่งมีอะไรๆล้วนแต่ช่วยเกิดความโง่ทั้งนั้นแหละความเจริญในโลกปัจจุบันนี้ล้วนแต่ช่วยเกิดความโง่ทั้งนั้นคือลุ่มหลงในของใหม่ของแปลกของอร่อยสวยงามยิ่งขึ้นไปไม่ทำให้สามารถจะรู้สึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรพอดีอะไรเกินพอดีมันไม่มี แล้วมันก็ลุ่มหลงกันไปเสียตั้งแต่เล็กๆพอเด็กพอคลอดมาจากท้องแม่ขึ้นมาในโลกยุคปัจจุบันนี้มันก็มีอะไรพร้อมที่จะให้หลงเด็กๆตอนนั้นก็ตั้งต้นหลงก็หลงยิ่งๆขึ้นไปจนไม่มีอะไรดีไปกว่าไอ้สิ่งที่ตัวชอบนั่นเด็กสมัยนี้จึงไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์บุญกุศลศาสนาอะไรก็ไม่มีมีแต่ตัวกู ตัวกูที่ต้องการจะได้อะไรตามที่กิเลสของเขาต้องการนี่มันเป็นปัญหาไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากำลังเป็นมากขึ้นแล้วก็จะเป็นกันทุกคนในโอกาสหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นโดยกันทุกคนแต่มันเตรียมพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นโดยกันทุกคนดังนั้นใครมีลูกมีหลานมีเหลนช่วยกันระวังให้ดีช่วยจับไอ้ลูกหลานเหลนให้มันเดินถูกทางให้มันหันหน้าเดินถูกทางไปในทางที่ควรจะเดินไม่เช่นนั้นมันก็เท่ากับว่าปล่อยให้มันเดินเข้าไปในนรกเดินเข้าไปในกองไฟเดินเข้าไปในสิ่งที่มันทำให้ชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นขอถือว่าความรู้นี้มีไว้เป็นของจำเป็นที่ต้องมีไว้สำหรับคนเนี่ยสำหรับมนุษย์สำหรับคนไม่งั้นก็จะไม่มีความเป็นคนคือมันจะไม่ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์แล้วปัญหามันเวลามันก็ไปมากแล้วก็โอกาสพูดอีกข้อนึงให้มันจบสักทีว่าข้อสุดท้ายว่ามันจะได้โดยวิธีใดจะมีสมถะวิปัสสนาที่เหมาะสมสรุปยุคประมาณูได้โดยวิธีใดพูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าอะไรนะทุบกำมือทุบแผ่นดินมันมีทางจะผิดคือพูดไปตามหลักของพระพุทธศาสนาจะกำปั้นทุบดินมันไม่มีทางจะผิดแล้วมันก็ถูกในทางโง่ก็ได้ถูกในทางจริงก็ได้เราก็เอาในทางที่มันถูกที่จะดับทุกข์ได้ที่มันจะที่มันจริงมันจะดับทุกข์ได้เราจะต้องรู้ว่าไอ้หลักธรรมะที่มีอยู่แล้วนั่นแหละคืออริยมรรคมีองค์แปดอย่างยิ่งอย่างเดียวนั่นแหละที่จะแก้ปัญหาได้ทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะแก้ปัญหาระดับทุกข์เหล่านี้ได้การที่เพิ่มกำลังของไอ้อริยมรรคมีองค์แปดมันก็คือเพิ่มกำลังของสมถะและวิปัสสนานั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยใช้แทนกันได้ไปตัดใช้แทนกันว่ามรรคทางดับทุกข์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์คืออะไรบางทีก็ท่านตัดระบุอริยมรรคมีองค์แปดบางทีท่านก็ตัดระบุสมถะและวิปัสสนาในบาลีมีทั้งสองอย่างแต่ว่าคนไม่ค่อยได้ยินเพราะเขาไม่ค่อยเอามาพูดมาสอนเอามาพูดมาสอนกันแต่สูตรที่ระบุไปยังอริยมรรคในองค์แปดสูตรที่ระบุไปยังสมถะและวิปัสสนาไม่ค่อยเอามาสอนมาพูดแต่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันสมถะวิปัสสนาก็คืออริยมรรคในองค์แปดการที่ไม่เอามาพูดนี่มันก็ทำให้ขาดความรู้ไปอย่างหนึ่งแหละว่ามันยังมีเรื่องชื่อเรียกชื่ออย่างอื่นได้อีกเพราะโดยเหตุที่มันมาสอนมันก็เข้าใจเคลื่อนคลาดได้จนรู้สึกว่าไอ้สมถะวิปัสสนาเป็นเรื่องอื่นไปเสียก็มีเช่นในหมู่คนบางพวกเขาว่าสมถะวิปัสสนาสำหรับคนอยู่ป่าสำหรับคนทิ้งโลกไปแล้วอย่างนี้ก็มีบางคนก็มากไปกว่านั้นว่าแม่อริมักมีองค์แปดก็มันเหมาะสำหรับคนจะทิ้งออกไปจากโลกไม่อยู่ในโลกอย่างนี้ก็มีที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันมันต้องมีต้องใช้แก่คนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั่นเราปฏิบัติสมถะวิปัสสนาชนิดที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้อง อยู่ตามที่เป็นจริงว่าอย่างไรแล้วก็บอกตัวเองว่าเช่นนั่นหนอเช่นนั่นหนอเช่นนั่นหนอนี่จะเพิ่มกำลังของในสมถะและวิปัสสนาระบุชื่อให้มันชัดตรงไปก็เพิ่มกำลังของธรรมทิฏฐิญาณการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มกำลังให้แก่ญาณที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะเกิดนิพพานญาณคือญาณที่จะเห็นพระนิพพานเพิ่มกำลังให้แก่ญาณที่จะเห็นว่าเช่นนี้หนอเท่านี้เองหนอจากว่าอิทธิปัจจตาเท่านั้นหนอเพิ่มกำลังให้แก่ญาณพวกนี้คือน้อยถูกต้องน้อยมากพอแล้วมันก็จะเพิ่มกำลังให้แก่ญาณที่จะเห็นว่านิพพานนั่นเป็นอย่างไรคือความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเพิ่มกำลังให้แก่ธรรมทิฏฐิญาณแล้วมันก็จะทำให้เกิดนิพพานญาณถ้าว่าเราจะให้ไฟมันลุกแรงขึ้นเราก็ต้องเติมเชื้อเพลิงเติมฟืนเติมเชื้อเพลิงถ้าเราต้องการให้นิพพานญาณแรงขึ้นแรงขึ้นเราก็เติมเชื้อเพลิงให้มันคือธรรมทิฏฐิญาณการปฏิบัติหนอหนอหนอทุกขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นธรรมทิฏฐิญาณเหมือนกับว่าฟืนหรือน้ำมันหรือเชื้อเพลิงอะไรที่ใส่เข้าไปแล้วไฟมันจะลุกมากขึ้นก็ไฟนี้ในที่นี้คือไฟที่จะกำจัดความมืดไฟที่จะกำจัดอวิชชาทำให้เห็นนิพพานทำให้เข้าถึงนิพพานท่านถ้าปฏิบัติเห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งอยู่หนอหนอหนอถูกต้องอยู่นะหนออย่างถูกต้องไม่ใช่หนออย่างผิดผิดอย่างที่พูดกันมาดีแล้วนะถ้าหนออย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลามันก็เพิ่มกำลังแห่งนิพพานญาณไฟของพระนิพพานจะส่องสว่างทั่วไปหมดเลยถ้าพูดได้เป็นวัตถุก็ว่าเพิ่มเชื้อเพลิงให้แก่ธรรมะธรรมะจะได้ลุกโพลงขึ้นมาไอ้ไฟของธรรมะมันมอดมันจะดับอยู่แล้วไม่มีแสงอยู่แล้วเพิ่มเชื้อเพลิงให้แก่ไฟของธรรมะธรรมะไฟธรรมะจะได้ลุกโรงแสงสว่างส่องไปทั่วแล้วคนก็จะได้เดินถูกทางให้เดินไปเดินไปจนถึงความจริงอันสูงสุดคือเรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนโดยแท้จริงเหมือนอุปมาที่ว่าเมื่อกี้ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาหลงรักในภรรยาของเขาด้วยความรักกันมากมายแม้ปรากฏว่าภรรยาเป็นคนเลวมีชู้เขาก็อยากขาดไม่ได้เขาก็ต้องเติมเชื้อเพลิงต้องความรู้ต้องความถูกต้องให้มันมากขึ้นจนเขาสามารถจะทิ้งภรรยาที่เลวคนนั่นไปจะได้เรื่องมันก็จะจบปัญหามันจะหมดความทุกข์มันจะไม่มีเดี๋ยวนี้เราหลงรักในโลกหลงรักโลกรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธรรมารมณ์จนมันกัดเอากัดเอาก็ยังหลงรักกัดเอากัดเอาก็หลงรักการที่กัดเอากัดเอานั่นคือหมายความว่ามันมีชู้มันไม่ได้ซื่อตรงต่อเราแต่เราก็ยังละมันไม่ได้เหมือนคนโง่ทิ้งบุหรี่ไม่ได้คนโง่ทิ้งเหล้าไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีความแข็งพอที่จะสละเสน่ห์เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นจะได้เราจงมองเห็นโทษอันเลวร้ายของอัตตาจนว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วจะต้องหมดอัตตากันเสียทีเดี๋ยวนี้อย่างดีก็ดูจะอยู่ในระหว่างลังเลให้เหมือนคนที่เกลียดบุหรี่แล้วยังทิ้งไม่ได้เกลียดเหล้าแล้วยังทิ้งไม่ได้ในรูปแบบเดียวกันเดี๋ยวนี้เราก็ยังเมาในอัตตายึดมั่นตัวกูของกูจนทิ้งมันไม่ได้มันไม่เข้มแข็งพอที่จะทิ้งมันได้มันไม่อาจจะทิ้งมันได้นั่นคอยเพิ่มกำลังให้แก่ธรรมะหรือวิปัสสนาสมถะ ที่เป็นไฟที่จะลุกขึ้นส่องเป็นแสงสว่างด้วยแล้วก็จะเผาผลาญกิเลสร้ายเหล่านั้นด้วยถ้าว่าเป็นอยู่โดยอริยมรรคมีองค์แปดหรือสมถะวิปัสสนาแท้จริงแล้วความเห็นตถตาตถตาตถตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นมันเช่นนั่นเองคือไปตามอิทธิปัจจตาไม่มีส่วนไหนที่จะไปถือเอามาเป็นตัวตนของตนได้จนกระทั่งไม่ถือเอาสิ่งใดส่วนใดระดับใดมาเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่มีความทุกข์จิตเป็นทุกข์ไม่ได้ล่ะถ้าจิตนี่มันเห็นตถตาอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้ถ้าจิตนี่มันเห็นอิทัปปัจจตาอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่ไปยึดถือเอาอะไรมาเป็นตัวตนของมันกระทั่งตัวมันเองคือตัวจิตเองจิตนั้นก็ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนของมันเองนี่ก็เห็นตามที่เป็นจริงเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตหลุดพ้นเป็นอันว่าเร่งเครื่องเร่งเครื่องต้องการเห็นตถตาเช่นนั่นเองก็ได้เห็นสุญญตาว่างจากตัวตนก็ได้เห็นอิทัปปัจจตาว่ามันเป็นเพียงอิทัปปัจจตาก็ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคือเรื่องไม่มีตัวตนกันแล้วกันเดี๋ยวนี้มันสมรสมันแต่งงานกับอัตตาตัวตนที่เป็นคล้องหลอกลวงมาตลอดเวลามันอยากขาดกันไม่ได้นั่นมันต้องเพิ่มความเข้มแข็งในการที่จะถือความถูกต้องความดับแห่งความทุกข์เป็นหลักนู่นจะมาหลงจมอยู่กับมารกิเลสมารทำนองนี้ทำไมกันเมื่อมาหลงจมอยู่กับกิเลสมารทำนองนี้แล้วมันก็เหมือนกับโลกปัจจุบันนี้ซึ่งกล้าต่อความวินาศก็ไปทุกทีเจริญเจริญแต่ในทางที่จะทำลายโลกนั่นเองฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่าโลกนี่มันเจริญเจริญแต่ในทางที่จะทำลายโลกนั่นเองเรียกว่าภัยแห่งยุคปรมาณูที่จะมาถึงในข้างหน้าแล้วขอให้ไปทำให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดหรือจะเรียกว่าสมถะวิปัสสนาก็ได้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นส่วนเหตุสมบูรณ์แล้วอีกสององค์ซึ่งเป็นส่วนผลก็จะเกิดขึ้นมาคือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติซึ่งไม่ได้เคยเอามาพูดกันในการเล่าเรียนในประเทศเราไอ้เรื่องสมาญาณสมาวิมุตติรวมกันเป็นสมัตตาสิบเต็มไปหมดเหมือนกันในพระบาลีนับถือว่าเป็นเรื่องตัวพรหมจรรย์ทั้งเหตุทั้งส่วนเหตุและส่วนผลนะถ้าพูดกันแต่อริยมรรคมีองค์แปดมันเป็นพรหมจรรย์แต่ในส่วนเหตุเท่านั้นคือปฏิบัติเพื่อตัดเท่านั้นแต่พอมีสัมมาญาณะมีความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นถูกต้องมันก็เป็นพรหมจรรย์ส่วนผลเกิดขึ้นก็ครอบทั้งเหตุและทั้งผลมันก็เลยดับทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องสัมมัตตา10เนี่ยได้แก่อะไรมากมายังแปดเพิ่มสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติอีก2ข้อนะเป็นสมบูรณ์แห่งพรหมจรรย์มีทั้งเหตุและทั้งผลเมื่อเป็นครบมาทั้ง10อย่างนี้พระพุทธเจ้าจริงๆเรียกว่ามันสมบูรณ์คือมันเป็นยาถ่ายวิเรจนะเป็นยาถ่ายที่กินเข้าไปแล้วมันก็ถ่ายตัวตนออกหมด เป็นยาถ่ายที่กินเข้าไปแล้วถ่ายตัวตนออกหมดสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายจะพ้นจากความตาย เพราะกินยาถ่ายที่เรียกว่าสัมมัตตาสิบบางทีก็เรียกว่ายยาให้อาเจียนนี่ก็วัมมนะกินแล้วอาเจียนจนอัตตาหมด หรือบางทีก็เรียกว่าไอ้น้ำชำระบาปน้ำชำระบาปนี่อาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วมันก็หมดตัวตนหมดตัวตนพูดอย่างนี้พูดเปรียบให้เป็นอุปมาฝ่ายวัตถุก็จำง่ายพอหมดตัวตนแล้วอะไรจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเพราะนั้นเราก็มีหวังที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าได้กินยาถ่ายเหล่านี้กินยาให้อาเจียนเหล่านี้ก็ได้อาบน้ำล้างบาปชนิดนี้ซึ่งเราไม่ค่อยจะพูดกันเดี๋ยวนี้มันถึงเวลาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ที่ต้องสนใจเรื่องนี้ดังนั้นขอให้ช่วยกันทำให้โลกนี้มันสมบูรณ์ด้วยสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคประมาณูโดยกันโดยเร็วจงทุกคนเทิดเรื่องมันจบเลยจงช่วยกันทำโลกนี้ให้สมบูรณ์ด้วยสมถะวิปัสสนาที่เหมาะสำหรับยุคประมาณูโดยเร็วเทิดการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะขยับขยื่นกันบ้างขยับขยื่นเคลื่อนที่กันบ้างในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็จะพ้นภัยแห่งยุคปรมาณูได้และขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเทอญ